Живея просто като дъх, помни това. Не съм скала, не съм и връх, а съм трева. Живея просто като дъх, не съм скала, не съм и връх. Не съм скала, не съм и връх, а съм трева. Над мене зимни ветрове, тупо почват. И под дълбоки снегове стоя мълча. Стоя мълча, стоя мълча, стоя мълча. На пролет пак без шумен гръм ще се явя. Желано страстна като сън и синева. Без шумен гръм ще се явя. Желано страстна като сън. Желано страстна като сън и синева. По мене влюбени жени ще завървят. Ще виждат в мен зелени син и тих светът. Ще виждат в мен зелени син и тих светът. Рекат ли да ме окосят уж за сено? Ти вярвай, аз ще пораста, дано, дано. Ти вярвай, аз ще пораста. Ти вярвай, аз ще пораста. Ти вярвай, аз ще пораста, дано, дано. Ти вярвай, аз ще пораста.